ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया बॉडी में तबीबा, चेतियां में तबीबा, नहीं तो मैं मर गया।